Ад салаўінага бою прабіраў аж да самага сэрца мяккі халадок захаплення. Мокрая ляшчына цягнула шырокія лапы на сцежку. Дрэвы стаялі, не варушачыся, раскашаваліся. З патаемных нетраў, нібы пяшчотны востры струменчык, далятаў часам гаркаваты пах ландышаў, і, схаваўшыся яшчэ лепей за ландышы, крычаў аднекуль з яроў і хмызавых нетраў ніколі нікім не бачаны таямнічы, як хохлік, ляляк. Крычаў гартанна, страсна, захлынаючыся: «Маўама-маўама! Люа-люа!» Часам ён з незразумелых слоў збіваўся на зусім чалавечыя: «Люблю-люблю!» Але ўсё заглушаў, поўніў, пранікаў салаўіны гром. Салаўі білі тут ляставоў, і нават з-за Дняпра, не менш як за дзве вярсты адсюль. Ён выбраўся да става мокры, аглушаны. Яго ледзь не хістала ад магутнага, спеўнага, пераможнага трыумфавання жыцця, якое царавала над усім, што дыхала і жыло вакол. Стаў цьмяна зіхацеў, як луска. Над ім звісала адным бокам вялізная блізкая хмара, запаветны не менш як 600-гадовы дуб. Хлопец прыхіліўся да шурпатага ствала і задумаўся. Вакол было добра. Вакол было так добра, што ніякі чараўнік не прыдумаў бы лепей. І яшчэ нават самы злосны вядзьмак не прыдумаў бы нічога горшага за гэта. Такі ва ўсім гэтым быў нялюдскі здзек. Не было яе. Каб яна была, здзеку не было б. Была б тады зямля, і ставы, і салаўіны гром. Якая ж гэта дробная лухта разбурыла ўсё гэта. Як можна было хлусіць, калі на свеце ёсць салаўі? Як можна было хлусіць і, галоўна, верыць хлусні, калі яны тут, побач? Ён пачаў успамінаць яе абліччам. Яна ўзрадавалася спачатку. Там, ля царквы, у гэтым не магло быць сумнення. Але чаго яна потым спалохалася? Так, спалохалася, што нават аблічча стала шэрае. І нашто яна так зрабіла, што вось ён зараз адчувае ўсю гэтую дзівосную прыгажосць, як здзек? Аднекуль з глыбіні істоты наплыла, затапіла ўсё ярасць. Ён ненавідзеў цяпер самі ўспаміны. Дарэмна ён дараваў абразу. Месца сустрэчы можна было б прызначыць на азярышчынскіх паплавах, трохі далей таго месца, дзе яны на начлезе сустрэлі войну. Пісталетны стрэл быў бы чутен, раніца, раса не больш за 15 крокаў. Раўбіч стаіць на бар'еры, секунданты, у руцэ з бранзалетам апушчаны пісталет, трэба ўзняць свой. Ён прыкрыўся рукой. Цудоўна. Мяціць трэба трохі ніжэй бранзалета, калі аддача будзе меншая, чым звычайна рана ў сонечнае спляценне. А потым Франц. Гэты з-за фатаўства закрывацца не будзе. Тут прасцей. Проста ў гэты высокі бледны лоб. Проста туды. І тады ўжо, калі ўпадзе, і будзеш ведаць, што яго павязуць, а праз вадамоіны панясуць на руках, тады пісталет сабе да сэрца і адным разам з поціскам за салодаю. Алесь апрытомніў і спалохаўся. Што гэта было? Вар'яцтва пачыналася. 18? Няма чаго казаць добра. Ён паспешліва скінуў куртку, чаравікі, нагавіцы, сарочку, падскочыў, ухапіўшыся за сук, ускінуў на яго цела. Таўшчэразны сук цягнуўся над самай вадою. Дуб нібы выцягнуў адну руку, каб вечна лавіць ёю месячнае і сонечнае святло. Алесь ішоў, моцна ставячы ногі. Сук неўзабаве патанчэў і пачаў спружыніць пад нагамі, даводзілася балансаваць. Ён дайшоў, пакуль было магчыма, і стаў ледзь не на самым канцы галіны, астываючы пад ветрыкам. Яму здаўся шолах і нейкі прыглушаны гук на беразе. Азірнуўся. Цемра. Нікога. І тады ён застыў, прыціснуўшы рукі да цела і ўскінуўшы абліччо ўгору. Пад нагамі пагойдваўся сук, проста ў вочы свяцілі зоры. Ён апусціў вочы. Пад нагамі таксама не было нічога, акрамя зор. Глыбокая сіняя чаша, поўная зор. Нібы вісіш у цэнтры бясконцага сіняга шара. Зоры пад нагамі, зоры над галавой. Закінуўшы за галаву рукі, ён доўга стаяў, так пагойдваючыся ў зорнай бяздоні. Галіна пагойдвалася, а ён быў між небам і зямлёй, і зоры былі вакол. Потым ён разбіў сінюю чашу пад нагамі, і спалоханыя зоры пабеглі да берагоў. І ён плыў у сцюдзёнай вадзе, пакуль хапала паветра. Бачыў глыбокім паўзмроку карчы і пасмы маладых водарасцяў і яшчэ штосьці, што стаяла нерухома ў прадонні, нібы бярвенца, якое затанула, але так і не дайшло да дна. Адно, а унь другое, а там далей трэцяе. Гэта спалі таксама між сваімі небам і зямлёй шчупакі. Апрануўшыся, ён лёг на спіну і стаў глядзець на цёмную хмару дуба і яшчэ на зоры. Было вельмі холадна, але ён не адчуваў холаду. Нечая рука лягла на яго плячо. Яму не хацелася паварочваць галавы, і тады тая самая рука, дзівосна прахалодная, але цёплая ўнутранай цеплынёй, узяла яго за падбароддзе і адхіліла яго вочы ад зор. Ён убачыў цёмную сукню, карункаваю мантылію, накінутую на галаву. У цемры невыразна бялела аблічча. Яно схілілася да яго. «Што з вамі?» Бадай, што толькі па голасу Алесь пазнаў у гэтым цені Гелену Карыцкую. «Вы?» «Але?» – усміхнулася яна. «А вы як тут?» Замест адказу ён паціснуў плячыма. «А ноч ідзе і коцяцца сузор'і!» — ціха сказаў ён. Яна глядзела на яго ўважліва, занадта ўважліва. У цемры бялела аблічча, як туман. «Устаньце!» «Ідзіце!» — амаль папрасіў ён. «Я яшчэ трохі астануся». «Калі ласка!» — сказала яна. «І мне і вам будзе не так самотна ісці да палаца». Ён уздыхнуў і ўстаў. Яны пайшлі па алеі. На няроўным адхоне яна пахіснулася, відаць, ступіўшы на камень. «Я магу прапанаваць вам руку?» Яны мала гаварылі за апошні час. Неяк спачатку гімназія, а потым гаспадарчыя клопаты аддалілі Алеся. Ды і яна трымалася наводдаль, нават калі Алесь наладжваў для актораў гулянкі. Амаль не прыходзіла. Вежа прыбавіў ёй пенсіі, плаціў цяпер 100 рублёў, абы не перавабілі ў губернскі тэатр. Вось хіба што было сумнавата. Праўда, цяпер з'язджаліся на спектаклі з усёй губерні, але самі спектаклі былі цяпер радзей. Дзед наняў па Алесевай просьбе балетмайстра, настаўніка спеваў і яшчэ пастаноўшчыка, ён жа настаўнік французскай і італьянскай. Яна аднойчы спытала ў Алеся пры сустрэчы: «Як вы гэтага дабіліся?» Сказаў Алесь: «Проста сказаў, што нікога не здзівіць тэатр катарга, як у Юсупава, і што калі ўжо тэатр, то трэба зрабіць лепшы, чым у Шараметева». Часам яны сустракаліся на рэпетыцыях або на разборах пастановак, не вельмі часта, Алесь быў не тым заняты. Яны ішлі алеяй і маўчалі. Калі б нехта зірнуў на іх збоку, ён бы падумаў, што гэта дзівосна добрая пара. «Вам яшчэ не стала сумна тут?» — урэшце спытаў ён. «Чаму ж сумна?» — схіліла яна галаву. «Няма часу? Вы ведаеце, я ўжо нядрэнна гавару па-французску і па-італьянску. Мне здавалася, вы заўсёды ведалі іх. Дзіўна, нешта нібы трымае мяне тут, не дае пайсці, нешта няскончанае». Вакол булькалі галасамі хмызы, кожны па-свойму, дальнія і блізкія спевы зліваліся в адну магутную і высокую аж да неба мелодыю. «Чаму вы падышлі да мяне? Хіба можна пакінуць другога в такім халодным свеце?» Мокрыя лапы ляшчыны, гаркаваты пах ландышаў. «Ведаеце, аб чым я падумаў на гэтай галіне? Я падумаў, што няма на свеце больш самотнай істоты, чым чалавек. Як рана гэта прыйшло вам у галаву?» Маўчала цяпер яна, таму што ўсё ведала. З самага пачатку яна з трывогай сачыла ад алеі, як ён ішоў па разгаліне, злёгку пагойдваючыся над вадой. Ноч пакінула замест яго постаці толькі цень, узнесены ў неба. І ва ўсім гэтым была такая адзінота, такая бязмерная адчужанасць дасканалага, што яна зразумела ўсё. І дробныя былі перад гэтым усе правілы. Елена сапраўды не падышла б, каб ён не лёг на траву, але гэты звычайны чалавечы рух напомніў ёй, што гэта юнак, маладзейшы за яе на 7 год. Калі яны падышлі да палаца, было позна. Нідзе ані агеньчыка. Каскады выключаны, акрамя пераможанага Левіафана. І поўную цішыню парушаў толькі яго шолах, ды яшчэ салаўінны харал. «Бывайце», — сказаў ён як другу, па-англійску працягнуўшы руку і асекся. Ён быў бадай спалоханы сваёй вольнасцю, нібы той іншай падаў руку. Але яна спакойна працягнула яму сваю, і ён адчуў дотык яе пальцаў. «Бог мой», — сказала яна, — «якія халодныя рукі!» Яна глядзела на яго уважліва, вельмі уважліва. «Свет, як здзек?» — спытала яна. «Падобна на тое. А хто казаў мне, што дзівы павінны заўсёды збывацца?» «Ну, невесела», — засмеяўся ён, — «не я, нехта іншы. Нейкі 11-гадовы хлапчук. Вы памятаеце, калі гэта было? Памятаю, раптам успомніў ён. Ну, мось. Маўчанне. Ведаеце што? Голас яе сеў. Не ідзіце нікуды. Калі вам не будзе сумна са мною, зайдзіце, я запалю агонь. Нельга аднаму блукаць у такі холад. Кінуўшы гэтыя словы, яна сама спалохалася, спалохалася іх. Але ён сказаў добра, так натуральна, ні аб чым не думаючы, акрамя згоды, што яна змоўкла. У яго было такое аблічча, цёмнае, змарнелае, падобнае на жывую трагічную маску. І з пачуццём, падобным на падзенне ў ледзяную ваду, зразумела, што прыйшоў яе час. Той, адзіны.